Ліст апостала Паўлы да Галатаў, раздзел 4. Кажу вам, пакуль спадкаемца дзіця, ён нічым не розніцца ад нявольніка, хоць ён і гаспадар над усім, але знаходзіцца да вызначанага часу пад апекунамі і аканомамі. Так і мы, пакуль мы былі дзецьмі, служылі стыхіям свету, а калі прыйшла поўня часу, паслаў Бог свайго сына, народжанага жанчынай, народжанага пад законам, каб адкупіў тых, якія былі пад законам, каб і мы атрымалі ўсынаўленне. А дзеля таго, што вы сыны, паслаў Бог духа сына свайго ў сэрцы нашае, які кліча «Абба, Ойча». Так што ты ўжо не нявольнік, але сын, а калі сын, дык і спадкаемца Божы праз Хрыста. Але тады, калі не ведалі вы Бога, служылі тым, якія па сутнасці не ёсць багамі. Цяпер жа, калі вы ўжо пазналі Бога і самі пазнаныя Богам, чаго вяртаецеся да бяссільных і бязродных стыхій, якім зноў хочаце служыць? Вы глядзіце на дні, месяцы, часы і гады. Баюся за вас, што, можа, надарма працаваў у вас. Браты, прашу вас, будзьце такімі, як і я, бо і я стаўся такімі, як вы. Нічым вы мяне не скрыўдзілі. Вы ж ведаеце, як праз слабасць цела першы раз я дабравесціў вам, і вы не пагардзілі спакусай маёй у целе маім, і не адрынулі, але прынялі мяне як анёла Божага, як Хрыста Ісуса. Дзе ж тады тое шчасце вашае? Сведчу вам, што калі б гэта было магчыма, дык вочы сабе вырваўшы аддалі б іх мне. Дык ці ворагам стаўся я вам за тое, што казаў вам праўду? Рупяцца яны пра вас не з дабра, але хочуць адарваць вас, каб аб іх вы рупіліся. Добра рупіцца аб добрым заўсёды, а не тады толькі, калі я знаходжуся паміж вас. Дзеткі мае, зноў вас нараджаю ў муках, пакуль уфармуецца ў вас Хрыстос. Хацеў бы я быць у вас цяпер ды змяніць голас мой, бо сам я не ўпэўнены ў вас. Скажыце мне тыя, што хочаце жыць пад законам. Ці закону вы не чулі? Напісана, што Абрагам меў двух сыноў, аднаго з нявольніцы, другога з вольнай. Але той, што з нявольніцы, паводле цела нарадзіўся, а той, што з вольнай, праз абяцанне. Гэта як алегорыя сказана. Абазначае гэта два запаветы. Адзін на гары Сінай, што он на няволю родзіць, гэта Агар. Бо гэта Агар, гара Сінай у Арабіі, адпавядае цяперашняму Єрузаліму і зняволена з сынамі сваімі. Той жа Єрузалім, што ў гары, вольны, і ёсць маці нашай. Напісана, бо «Узвесяліся, няплодная, якая не нараджаеш, усклікай і крычы, якая не пакутуеш родамі, бо укінутай больш дзяцей, чым у той, якая мае мужа. Вы ж, браты, паводле Ізаака, дзеці абяцання». Але як і тады той, што паводле цела нарадзіўся, пераследаваў таго, які паводле духа, так і цяпер. А што кажа Пісанне? «Выгані нявольніцу і яе сына, бо не будзе спадкаемцам сын нявольніцы разам з сынам вольнай». Дык вось, браты, мы дзеці не нявольніцы, але вольнай.